پتا سو کی د هر هغه چا د پاره یا روانه دا چې هغه وړاندې کې دل غواړي یا رست پاتې کې دل غواړي.